कहां से करूं मैं प्यार शुरू, तुररु तुररु तुररु तुररु करने न दूं मैं प्यार शुरू, तुररु तुररु तुररु तुररु कहां से करूं मैं प्यार शुरू, कोई जगह न खाली है काजल कहीं पे लाली, अरे कोई जगह न खाली है काजल कहीं पे लाली, तू ही बता मुझे मैं क्या करूं, छुपाया कहाँ है